محترم اوریدونکو، موږ د افغانستان د مهاجم ملي او تکړه قومندان سره مرکه لرو چې تاسو ته اورو. محترم قومندان صاحب، لطفاً بزان اوریدونکو ته معرفي کړئ. زما نوم جان الله خان دی، قوم وردګ دی، غونډه چار مهاز ملي. ښه قومندان صاحب، دلته د مهاجم ملي څو کسان مجاهدین شته دی؟ دلته د دې یو غونډ څلور شپېته تقریبا شته صاحبه، د مهاجم ملي. د مهاجم ملي څلور شپېته غونډه چار وزیر سید. غونډه چار وزیر سید. محترم قومندان صاحب، د دښمن جنگي وضع څنګه ده؟ د دښمن کمزور دی صاحب. او د مجاهدینو روحیه څنګه ده؟ د مجاهدینو ښه په شغل کې روان دي او ښه مخ په وړاندې دي، د خدای په حکم او د خدای په برکت روان دي. قومندان صاحب، کومې منطقې اوس په دې نوو شپو کې د مجاهدینو لاسته ورغلي دي؟ د سیند په غاړه د سرتاق په نامه یادیږي، هغې کې درې شهیدان ورکړي دي مجاهدینو ورکړي درې شهیدان، او دیارلس کس یې د هغو نه مردار کړي او مورچې د مجاهدو په لاس کې دي. کومې سلاګانې ترنه په غنیمت نیولې دي؟ یو څه اندازه ماشینداري دي او یوه ثقیله ده. ښه، نورې کومې منطقې دي په دې منطقه کې؟ نورې د اسمار نه دې غاړه مورچې دي چې سیور او هغه هم دې غاړه په سر طاقه او د ګل محمد شاه قلعه وغیره چار چاپېره څلور مورچې دي، هغه منصیره دي د مجاهدو د غور د لاندې نیولي دي. قومندان صاحب، دلته د کوم تنظیم اکثریت ډېر دی؟ صاحبه، ټول په یو اندازه کې روان دي. نو ټول په یو اندازه دي؟ هو صاحبه. ښه، دغه خلکو نه چې دا تاسو مړه کړله، کوم بندیان هم درسره شته که نشته دی؟ د بندیان راسه نشته صاحبه. نه، کوم کوم شهیدان شوي نومونه یې واخله. ما ته نمونه صاحبه نه راځي، خو نفر ډېر شهیدان شوي دي په دې شپو ورځو کې. قومندان صاحب، تاسو کوم کوم منطقې بمبار کړي دي؟ وغز باغ، شالخور، شانګر او دغه د خره وړل، تاغان او دامګام دره. کوم ځای؟ شابل. ښه قومندان صاحب، په دې بمبارۍ کې مجاهدین یا عام خلک څه په مړه شوي که نه دي مړه شوي؟ په دې بمبارۍ کې کسان خدای پاک بچ کړي وو، یو توپ پکې د منځه تللی دی د مجاهدینو. هو. محترم قومندان صاحب، د هلیکاپټر د کابل رژیم مجاهدین تعقیبوي که نه تعقیبوي؟ هغه صاحب، اوس دا درې کاله کېږي چې د شاکو د زیګاویکو په اساس باندې بند شوي دي، یو څه اندازه شته دی. هغه د دوو تنظیمو سه دي صاحبه. کوم خالص صاحب او اوس فلحال د خالص صاحب نفرو سره شته دی چې هغوی یې ډېره لویه منطقه د غور د لاندې نیولې ده، د جازونو نشي راتللی. یو اتیا بله ورځ وموښته د شنګار په ډاک کې غورځېدلی پروت دی. هغه خالص نفر وویشته؟ هو صاحب، هغه توغندی د خالص و او د محمد زرین سورسی په جګړه کې راوړي، نور د وطن داسې خاص دفاع کې شته دی نه و. په جګړه کې ورسره د سه کال د مني کې جګړه کوله ورسره و. په دې منطقه کې عام خلک شته او که مهاجر شوي پاکستان ته تللی؟ په دې منطقه کې داسې بعضې کډې شته دي سرحدونو کې، خو هغه هم د ژمي بېرته اوړي ایسته ځي. د ژمي ځي او د اوړي راځي؟ اوړي، داسې بعضې کس راځي، نور مختصر خلک اخوا دی. اخوا دی هغه خلک چې پاکستان ته تللي دي، هغوی ځمکې شاړې پرتې دي او که څوک یې کري؟ هغه د مجاهدو په تصرف کې دي. بعضې وکري، بعضې چې ورته رسېدی شي او وکري، چې ورته نشي رسېدی هغه شاړې پرتې دي. عام خلک مجاهدینو سره څه رویه لري؟ لږ هم مجاهد دي، د مجاهدو سره کومک کوي، د مجاهدو په څنګ کې ناست دي. مجاهدین رونه دي زمونږه، موږ له چای ډوډۍ پخوي، موږ سره ډېر تکلیف برداشت کوي. عام خلک مجاهدین د راتلونکي حکومت په حق له څه فکر کوي؟ عام خلک د راتلونکي حکومت دپاره نه دا فکر کوي چې دا د روسانو ملګري او روسان دلته په افغانستان کې دا بچنګي، نو هیڅوک یې نه مني. او صرف دا خواهش کوي چې مونږه اسلامي حکومت غواړو او د خدای او د رسول په لاره کم باچایي او کم روغي مونږ بقمونو. کمونستان قبلوي کې نه قبلوي؟ نه. ظاهرشاه په حق ستاسو نظر دی؟ مونږه هغه سړی منو چې هغه د خدای او د خدای د رسول په لاره روغي. ظاهرشاه او خالص صاحب او وغیره نور تنظیمونه چې هر د شر نه غیر مونږه یو نه منو. د مجاهدینو خوراک مواد د کوم ځای ته کیږي؟ زمنګ غټ غټه میرین دي سبا په مونډا و غیره نور زینو کې هغه موږ له خوراکي مواد را لېږي. بنشي ته د بنشي نه به را نقل کوي قرارګاونو ته، قرارګاونو نه موږ نقل کوو مورچو ته. ډاکټرانو دواګانې په دې منطقو کې پیدا کیږي او کنه؟ شته سبا درې محاس کې ډاکټر شته. او محاس کې ډاکټر شته، په خندغه کې شته، په جابخه کې، په سیاب کې شته. درې درې تنظیمو سره ډاکټر موجود دی. او د خالی صاحب کې یو مولوی دی، اشرف الله نوم دی، چې هغه ډېر یو عالم سړی دی او پاک سړی دی. او هغه هم په خپله ډاکټر دی. د اول انقلاب نه تر اوس وخته پورې هغه د مجاهدینو خدمت کوي. او یو ډاکټر بلم دی، هغه د خالی صاحب سره هغه هم دلته موجود. هغه څه نوم یې اشورا. مناسه په دې منطقه کې څو کیلو ران شوي دي؟ تاسو چې اوسیږئ په دې کې شانګر یوا، لر شانګر یوا، بر شانګر دوه، پیشه درې، او سرکوم آباده ده، گزاره حال سوره کلی هم آباد دی، گزاره حال چمګی هم آباد دی، گزاره حال پیتاو کلی هم آباد دی، گزاره حال او تاغان خو بیخي روغ دي صاحب. هغې کې دونه بمباري د کورونو په اساس نه ده شوي. قمندان صاحب، تاسو مجاهدین د سلام مهمات رسیږي صاحب؟ چې هغه څه په دیچکي کې پاخه شي نو حجرې ته راوځي، چې زموږ مشرانو ته یو څه ورکړي نو هغه موږ ته رارسیږي. محترم قمندان صاحب، دې منطقه کې چې د اسمار اوس د مجاهدینو د حملو لاندې دی، په دې منطقه خو به ډېر مینکاریم کړي. تاسو د مینکاري د مین د ایستلو لپاره کوم سلام مهمات لرئ که نه لرئ؟ یو څه اندازه لرو صاحب، خلک لګیا دی په کې، خو کم پورا نه، یو څه اندازه لګیا دي په کې. قمندان صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې دلته حاضر شوئ، موږ سره مصاحبه وکړه. موږ به ستاسو د حق لارې مبارزه آزاد ملک او اسلامي ملک ته او نورو بې طرفه هیوادو ته ان شاء الله د راډیو تلویزیون له لارې ورسو. ښه، موږ ستاسو نام صاحب مننه کوو. مهرباني، تشکر چې تاسو دلته نږدې ته راغلئ او زموږ نام سوالونه وکړه او زموږ محل واغسته. ډېره مهرباني. السلام محترم اورېدونکو، موږ د افغانستان اسلامي حزب یو ترپه قومندان سره مرکه لرو چې تاسو ته اوس اورو. محترم قومندان صاحب، لطفاً به ځان معرفي کړئ. زما نوم د شاپور او د مولوی صاحب خالص د حزب اسلامي د تنظیم قومندان لسمار دی. محترم قومندان صاحب، په دې مربوطاتو کې ستاسو څو تنه مجاهدین دي؟ زمونږ دلته تقریبا پنځه شپږ زره مجاهدین دي مسله. محترم قومندان صاحب، موږ اورېدلي دي چې دلته اسناد پخوانه محاصره و، آیا دا خبره واقعیت ده او که واقعیت نه ده؟ اسناد تقریبا د دو میاشتو نه د محاصرې لاندې و. څه وخت چې بریکوټ څختېدلی او د هغې نه را په دې خوا ټول مجاهدین د ټولو تنظیمونو په مشترک ډول راغلي وو او اسناد د اور لاندې و. نو زما د راتګ پروګرام و، زه چې راغلم نو بیا مجاهدینو ټوله جګړه ماته وځنډوله. نو هغه و چې د ټولو تنظیمونو قمانداران راغون شو او هلته په یو اتفاق او اتحاد سره د شانګر په سیمه کې یو فیصله وکړه او ټولې مورچې هم تقسیم کړلې. د هر تنظیم په کې جدا جدا مورچه وه. دا اتحاد په اتحاد په شکل باندې وه که انفرادي تنظیم په سر باندې وه؟ دا د اتحاد په شکل کې وه، خو یوازې د سند د سیمې نه چې د سند مجاهدین وو او د هغو طرفه دا پروګرام و، د دامګام او د شګل د سیمې نه و. نو علت یې همدا و چې د دغه سیمې نه د اور لاندې نیول شوي او مجاهدین لاله او درې پوستې په اول قدم کې قبضه کړي. محترم قمندان صاحب، موږ واورېدلو چې ستاسو درې پوستې پرحه کړلې او د اسمار په مطابق باندې سنی ته اورېدلې، لطفا په دې حصه کې معلومات راکړه. موږ چې څه وخت درې پوستې پرحه کړلې او د هغې نه وروسته ټولو ملګرو ته په سټونو باندې خبر ورکړه او دستي د ټولو تنظیمونو قمندانان موږ راغون شو. یو تدبیر هم د ملیشو په عیسه کې ونیو او دویم تدبیر هم د اسمار د دویم قدم د پیش قدمۍ دپاره ونیو. هغه و چې ملیشانو به تاسو خبر شوي وئ چې د څوارلس ملیشګانو د هر تنظیم دوه دوه نمایندګان هم ورته ایستلي و او هغه د شانګر په سیمه کې د منځه لاړه. او د هغې نه وروسته چې موږ را وګرځېدو څنګه چې اسمار ته را ننوتو سارو، نو د اسمار کې ملیشګان هم نه وو، خلقیان او پرچمیان او هېڅ پکې نه وو. اسمار سلاګانې ثقیله او دا ډیبوګان او هر څه ځای په ځای باندې وو. مالونه هر چې پراته وو هغه نه وڅختېدلې وو هغه څختېدلې وو نو داسې اوس د دې نه خبرېږو چې نمایي د ملیشګان د دامګام د خوانه نو البته هغه خلکو د مخکې نه یو سره څه روابط او خوبت بیا لرل خو د سند د مجاهدینو دا روابط نه او څه د عسکر او څه سی منصب د شګل خلکو ته نو دام په دې باندې دلالت کوي چې د مخکې نه به ورسره دی تګ را تګ و روابط بیا ورسره و محترم قمندان صاحب نو په دې جګړه کې د خلقیانو یا پرچمیانو د کابل د رژیم د قواو ژوندي کسان یا د نورو کسان تعداد څو ته ورسېد او مجاهدین څومره شهیدان شول؟ دا خو ما ته چې د خپل تنظیم د ملګرو معلومات ده چې هغوی یا شهیدان یا زخمیان شوي دي. نو یولس کسان یو ورځ په یو پوسته کې زخمیان شوي وو، یو شهید وو. بله ورځ په بله پوسته کې درې کسان زخمیان او یو شهید شوی دی. اوس سار په مین باندې یو نفر زخمي شوی چې دواړه پخې کړ شوي دي. او د خلقیانو پرچمیانو نو په یو پوسته کې دیارلس کسان نیول شوي وو چې په هغو کې اووه کسان اعدام شوي دي. موږ په خپله باندې څوارلس کسان نیولي دي، په څوارلس کسانو کې دوه کسان هم ټینکستان پرېښودلي دي او هغه نور هم موږ اعدام کړي دي خلقیان پرچمیانو. محترم قمندان صاحب، د دوی د غټو سلاګانو څخه عبارت تنګ او زریپوش او توپونه او بطري دا د دوی تعداد به څو ته رسېدلی وي؟ تقریبا دا په اول قدم کې چې د سیول او د ټانک په پوستو باندې یادیږي چلته د شپږ دانې ټانکونه او هغه اول قدم کې د مجاهدینو په لاس کې ورله. دلته د دوی اوس څلور دانې ټانکونه نور هم دي، خو ما لا کتلي نه دي چې پال دي او که غیر پال دي. او بطرۍ توپونه او دا پیرټانګ او دا خو تاسو ډېر زیات دي، تقریبا د پنځوسو په شاوخوا کې دي. او دوه ارادي جیپان او لس دولس د کار موټرې چې پوځي موټرې دي، هغه هم سپیران د مجاهدینو په لاس کې دي. محترم قمندان صاحب، دلته خو هم خلکو هم ژوندون درلوده او ژوند یې کوو، هغوی څه شول؟ هغوی کومې خوا ته لاړه؟ هغوی لکه مخکې تاسو ته ما وویلو چې عسکر د شګل وخواته او عام خلک که هغه ملیشه وو عام خلک وو هغه دمګام وخواته. خو دا پټه خبره نه ده چې د سند مجاهدینو نه روابط وو او نه ورسره څه تماس وو. هغه صرف د ور د لاندې نیولي وو، د دوی مخ په مخ جګړه کوله او د دامګام د خلکو ورسره روابط وو، تګ را تګ یې ورسره آزاد وو. نو په دغه لحاظ ټوله ما خواته تلي. محترم قمندان صاحب، څو توپونه، څو بطري او څو وړې ماشیندارې تاسو په غنیمت نیولي دي؟ دا اوس موږ ته دا معلومات نه لګي چونکې اوله ورځ ده او د ډېر ورځ د موږ د جګړې په پروګرامونو په سنګرو کې وو. نو اوس زه خپله باندې دې مرکز ته راغلی، مجاهدین په سنګرو کې دي. نو موږ لا احصایه نه ده اخیستلې چې څومره توپونه دي او څومره وړې ماشیندارې دي. محترم قمندان صاحب، دا د ماروګانو په نو باندې چې دا ملیشه لاړله، د دوی تعداد به څو ته رسېدلی او د شګل خواته چې سیمنصب لاړه، د دوی تعداد به څو ته رسېدلی؟ د شګل خواته چې سیمنصب تللي د هغو تعداد به تقریبا دوه سوه په شاوخوا کې، او د دامګام خواته چې تللي دي د هغه هم د سل یو نیم سل په شاوخوا کې، خو د عسکرو نه علاوه. د عسکرو تعداد تاسو ته معلوم نه دی؟ نه، دا معلومات یې موږ ته نشته. محترم قمندان صاحب، څنګه چې موږ معلومات لرو دا خلک په اسانۍ باندې چاته نه تسلیمېږي، آیا چې دوی د دوه لارو څخه لاړله دا کوم تنظیم سره ارتباط وو او که په خپل سر باندې تللی دي؟ لطفا ځواب ووایئ. دا خو ښکاره خبره ده چې دوه میاشتونه د زموږ د مجاهدینو دخانه په مشترکه تنظیمونو دخانه د سیند د طرفه د اور لاندې نیول شوي وو، او بیا دا پروګرام چې وو نو دا بالکل مجاهدینو داسې یو پروګرام جوړ کړی وو چې که مجاهدین بیا هر څومره شهیدان کېږي خو اسمار به د منځه وړي، او هغه خوانه به مجاهدین را وخاته او نه څه ارتباط د دغه خوانه موجود نه وو. نو دغه دوه مخې ورته ازادي وي، جنګ جګړه پېنه وه، بس روابط بیا مور سره وو، هغه سیمو ته وڅختېده. محترم قمندان صاحب، اوس چې اسمار تسلیم شو، تاسو په چغاسای باندې د جنګ جګړې ته امید لرئ که نه لرئ؟ اوس خو د یو څو ورځې دپاره چې زمونږ قرارګاګانې په مختلفو سیمو کې د اسمار په شاوخوا کې پرتې دي، اوس موږ غواړو چې په اسمار کې یو متحده شورا د تنظیمونو تر منځ تشکیل شي. ما سه په خپله دا نظر دی، ځکه چې دې جنګ عمومي قومانده زما په غاړه وه. نو چې دا متحده شورا وټاکل شو دلته به تنظیمونه او د مجاهدینو ترمنځ به جنجالونه او شر او فسادونه نه راځي. نو د هغې نه په دویم قدم کې به بیا د چغسری پروګرام په نظر کې لرو. محترم قمندان صاحب، اوس په دې نږدې ورځو کې د کوردویز د حکومت اعلان کېږي، آیا تاسې دا منئ که نه منئ؟ منګه په افغانستان کې اسلام راوسته غواړو، اسلامي حکومت. نو موږ په دې امید باندې یو چې وګوري حکومت به اسلامي حکومت راولي. څو پورې چې اسلامي حکومت من ته راغلی نه، نو دا وخته پورې موږ خپلې سلاګانې د وګورو نه شو کوزولی او نه یې منلی شو. د ظاهرشاه په حق کې ستاسې نظر څه دی؟ نو ظاهرشاه خو همدا د عامو مجاهدینو دا نظر دی چې دې خاورې ته خدمت نه دی کړی پهغیر د خیالت نه، ځکه چې دا خلقیان پرچمیان دا هم د ده په وخت کې په افغانستان کې د را شریک کړي دي. نو دا خو هېڅ وخت کې مجاهدین نه شي منلی. ښه قمندان صاحب، تاسو نه ډېره مننه چې زموږ سوالات هم ځواب ووایې او په آینده کې هم تاسو ته د خدای نه د جهاد پرمختګ او توفیق غواړو. د ستاسو نه هم ډېره شکریا چې ځکه چې مجاهدین سه په دې غرونو راغونو او په دې حالاتو کې راځئ او د دې احوال اخلی او د دې د حال نه ځان خبروئ. نو ستاسو سره په دې خبرو کې ستاسو نه شکریا. مهرباني. محترم اوریدونکو، د اسمار په جګړه کې چې جاوید صاحب سره د نورو پنځو ملګرو مجاهدینو ته ځان تسلیم کړی، موږ دوی سره یو مصاحبه لرو چې اوس تاسو ته اورو. جاوید صاحب لطفاً به ځان معرفي کوي. زما نوم ولی محمد. د کوم ولایت یې؟ د ولایت هرات. د هرات د کوم ولسوالۍ؟ د هرات د ښار. مربوطه یې ښار څه معنا یې؟ نئی اول دروازې ملک، د کلي د دروازې ملک په نوم. دروازې ملک ښار. څومره وخت کېږي چې تاسو دلته د اسمار ته راغلي وئ؟ یو کال کېږي چې اسمار ته. تاسو د څه شي په صفت باندې هلته کار کوئ؟ ضابط تولي په صفت. څومره وخت کېږي؟ محترم وروره، ستاسو سوامنصب څوک و؟ مشران نومونه یې واخلئ. درسته ده، زمونږ مشران چې وو د تولي، زمونږ مشر چې وو ایاس په نوم وو، او څه چې د غوندو د قفور چوپان په نوم قمندان د غوند، او نور داسې مشران. ښه، دلته دا منطقه چې مجاهدینو محاصره کړې وه، څومره وخت د دوی محاصرې دوام وکړ؟ تقریبا اصلي جګړه شپږ میاشتې دوام وکړه، اما اساسه محاصره چې شوې وه درې میاشتې وه. دغه دلته کومې سلاګانې ستاسو په لاس کې وې چې تاسو د مجاهدینو په مقابل کې دېنه استفاده کوله؟ درسته ده، زموږ شخصاً په لاس کې دا د کلشینکوف او دا خفیفه سلا موږ سره موجود وو، او څه سلا چې په غوند کې موجود وه هغه ثقیله توپچي او هر قسم مختلف نو سلاحات موجود وو. تاسو چې دا مجاهدینو په تاسو باندې حملې شروع کړلې، په خپله باندې دلته مجاهدین ته ورغلی او که دستګیر کړی؟ درسته ده، موږ مخکې له دې نه چې مجاهدین زموږ په پوستې حمله وکړي، موږ په خپله خوښه د طالبانو حاضر شولو چې مجاهدینو ته تسلیم شو. تاسو سره څو میله سلاح وستو او څو ملګري وئ سره؟ موږ بې ما سره شپږ نفره موجود، او پنځه میله کلشینکوف سلاح، یو میل ثقیل سره، د یو دستګاه مخابره موږ سره موجود. تاسو کې د شپږ کسانو کې څو سرمنصب یاست او څو عسکر یې؟ موږ درې سرمنصبان او درې سربازان. درې سربازان. دوی هم په خپله خوښه راغلي تاسو سره یوځای؟ درسته ده، دوی هم په خپله خوښه موږ سره راغلل. تاسو چې مجاهدینو ته د کوم ناو د لارې نه وئ، کوم موضع د خوا نه هلته لاړې مجاهدینو سره یوځای شوئ؟ موږ د پل مایپر نه مجاهدینو سره یوځای شو. مونږ اصلا په یو پوسته ده تپې اسمار په نوم یادېدل، دا ځای نه مونږ ته امر وشو چې تاسو مانونه او پوستې ته وخیژئ، او مونږ یو بل سره مصلحت کړي وو چې مونږ مانونه او ته نه خیژو او مجاهدینو تسلیمېږو، لہذا مونږ خپل لاره ده مانونه او د لارې نه برج کړل او مجاهدینو طرف ته راغلو. زابې صاحب، په دې ځای کې څو کنډک او څو غونډه او د دې تشکیلات ته معلوم دي، لطفا ځواب وایي. درسته، زمونږ په دغه کې یو غوند دوه غونډه موجود وو، چې یو پنځه او پنځه غوند وو، او بل د سی او یک غوند چې دا په منطقه کې موجود وو، چې جمله یې درې کنډکه د سی او یک غوند وو او نورې د پنځه او پنځه. دلته روسي مشاورین وو که نه؟ درسته، به اوس هلته مشاورین نه وو. اوس هم نشته؟ درسته ده، اوس هم منطقه د مجاهدینو په لاس کې ده، فلازاد ده دغه نشته. تاسو چې مجاهدین ته ورغلئ، مجاهدین تاسو سره ښه وضعیت وکړ که بد وضعیت وکړ؟ مجاهدین که رښتیا ووایو، د اول نه شروع تر اخره پورې موږ سره داسې رویه وکړله لکه چې چا د خپل کشر ورور سره کوي. نو تاسو چې داسې دا حالات لیدل نو تاسو څنګه د حکومت سره همکاري کوله؟ درسته ده، مونږ په اول اساس کې د دې مسایل نه خبر نه وو او بله مونږ حکومت سره همکاري نه کوله، او زمونږ د همکاري نه کولو نتیجه هم دا وه چې مونږ خپله په خپله خوښه رالو مجاهدینو ته تسلیم شو. محترم زابل صاحب، تاسو ابتدا په کوم دي کې وئ او څنګه راغلی او څنګه دې ته راورسېد، لطفا دا جریان به ووایئ. درسته ده، مونږ د دې په خاطر چې د خپل فامیل نه خبر شولو، زمونږ نیمایي فامیل کابل کې وو او مونږ د هغوی پوښتنې دپاره راغلي وو. هلته حکومت عسکري قواو لخوا ونیول سو او په زور مو دغه ته واستول ننګرهار ته، او بعد له هغې نه مونږ راغلي رالو دغه ته اسد آباد ته، او د اسد آباد نه عسکر پسې بعد اسمار ته رالو. او هلته مو صاحب منصبي قبولي کړله، د دې په خاطر چې مونږ مقصد ځانون وشو ایستلی او یو څو نفر نور هم به ځان سره جلب و جذب کړو، مجاهدینو ته به تسلیم شو. صاحب منصبي مو قبولي کړل، بعد له هغې نه بیا چې دا موقع پیدا شو مونږ مجاهدینو ته تسلیم شو. خرو په دې ځای کې نورې قواوې او د امیر د خط څوک وو او د معاون څوک وو، او دلته تاسو ته دا روسي درسونه یا سیاسي درسونه درکول که نه درکول؟ درسته ده، هلته سیاسي درسونه موجود وو، کله ناکله مونږ ته سیاسي درسونه ورکول، او په ځین امیر د خط نفر د ګلا جان په نوم وو چې هلته موجود وو، او معاون د خط دوی چې وو دوی فعلحال موجود نه وو هلته. محترم زابل صاحب، کله چې د مجاهدین دخوان تاسو محاصره شوئ، تاسو باندې د مجاهدین له خوا نه کومې سلاګانې استعمالېدې، او په خپل اسمار کې تاسو ګرځېدی شوئ د دانه او که نه شوئ ګرځېدی؟ درسته ده، کله چې مونږ محاصره شولو په مونږ باندې د مجاهدینو د طرف نه سخت عملیات روان وو، او مونږ ته هر قسم سلاح مزاحل اوان او مختلف النوع سلاح د خوا انداخ کېدل، او مونږ په ښار و بازار حتی مونږ د خپل پوستې نه نه شو کوزېدل په هغه وخت کې. دلته خو نور سامان سابان ملیشا او خلقان و پرچمیان هم و، هغوی په دې جګړه کې تسلیم شول، څه شو څه نه شو چیرته لاړه؟ درسته ده، هغه مجاهدین هغه چې د مقاومت نه لاس واخیستل او مجاهدین ته تسلیم شو، هغوی اوس هم په خپلو دغه کې ژوند کوي، او څوک چې مجاهدینو په مقابل کې مقاومت وکړه هغه یا د خپل دا عمل په سزا به رسېدلی وي یا مجاهدینو په لاس کې نیول شوې ده. زابل صاحب، ستاسو تحصیلات تر څوم صنف پورې رسېدلي وو؟ لطفا به ځواب وایئ. درسته ده، زما تحصیل تر شپږم صنف پورې وو. نور پورته کورسونه مو سره هم تعقیب کړي او که نه راسه د شپږم صنف عسکري ته راوستئ؟ درسته ده، بعد مخکې له دې نه چې زه عسکري ته راشم، د شپږم صنف چې فارغ شوم زه ایران ته تللی وم، او د ایران نه چې ما مخکې تاسو ته وویل چې کابل ته راغلی وم صرف د پوښتنې په خاطر، او دغه ځای نه د عسکري د خوا ونیول شو او دغه ته مو ولیکل. هغه امیر د خط مونږ اورېدلي دي چې له منځه تللی دی په دې جګړه کې، آیا دا خبره رښتیا ده که دروغ ده؟ دا خبره به کلي رښتیا ده، رښتیا چې امیر خط هلته په خپل اتاق کې ناست و چې د مجاهدینو لخوا هاوان چې انداخ شوی و د هغه په اتاق کې لګېدلی و، او هغه هم هلته مردار او د منځه لاړ. دې سره نور څو تنان نور داسې عملی معلومه داسته نور هم داسې مونږ واورېدل چې مقصد درې نفر نور هم دې سره سخت ټپیان شوي وو. ټپیان یې څه کړل، چېرته یې بوتله؟ ټپیان یې هغه وخت شفاخانه ته ونیو، د شفاخانه نه راوسته چې اسمار مجاهدین راسته راغلل، نو مونږ ته معلوم نه شو چې دوی څه شو. خوره مهرباني، تشکر. تشکر ستاسو نه.